nikdy nic podobného nezažil. Ale zvládl jsem to. A pak jsem potřeboval víc Richardem víc než kdy dřív. Nejdřív jsem musel vymyslet verzi pro svého otce. Chtěl vědět všechno. Sledoval tě jsem někdo? Ne. Myslím, že ne. Co tam kluci? Řekl jsem jim všechno přesně tak, jak jsem mi řekl. Měl jsem pravdu, uvěřili. Nebo nechtěli, aby si to myslel? Ne, to je hloupost, tak není. Moje jméno si nezmínil, nebo ano? Ne. Vůbec nezazněl. Řekl jsem jim, že jsem ty brýle ztratil, když jsem pozoroval ptáka. A víš jistě, že tě nesledují? Ano. Určitě. Jsi na mě pyšný. Jo, jsem. Ty! To stupidní brýle. Všechno se zkazil nejde. Ty nejsi na to. Co říkáš? Ještě včera jsem myslel, že je všechno v pořádku, včera jsem mi pomáhal. No, musel jsem se chránit, ale policie tě nenechá jen tak být. A já se kvůli tobě nemůžu dostat do problému, nejde. Já ne. Podle novin prověřují několik podezřelých. To jsou jenom stupidní policejní keci. Všechno, co mají, je tvoje. No, a večer musí jít extra výlečky. Ty, co odtěl? Tvoje historka je zdrží na nejvyšší na pár dní. Kdyby mě podezřívali, tak jsem přece dávno ve vězení. A vrátili ti ty brýle. Ne, říkali, že je potřebují. Tak potom si pořád myslím, že je to důkaz. Takový lidi, a ne, já bylo kdyby si to tělo zastrčil, dostali to do trubky, nikdy by ho nenakl. Já jsem dělal přesně to, co jsi mi řekl. Ne, očividně ne. Nic nám nehrozí. Pojďme teď zpátky ke mně domů. Od tebe už se budu držet navždy na míle daleko. Co to říkáš? A co naše smlouva? Co takového jsme mohli čekat? Nejde, já si budu tobě nenechám zničit právnickou kariéru. Policie bude sledovat každý tvůj krok. Ne, nebude. Můžu riskovat, já brýle nestratím. Richard, ne. Odcházím a už se nikdy nevrátím. Jak mi tohle